Egunon lagunak, zuekin otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala abenduak 16, bosgarren bemailakoek itxegingo dizuegu. Aizen eta izotzek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Jonek eguraldiaren berri emango digu. Iratik urtebetetzen berri emango digu. Urtsi eta Sierrek asmakizunak esango dizkigute. Samirak gaurko albiste edo abisua eskainiko digu. Garazik gure garki irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni, Ane, zuen garko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, izotza naizene. Hello everybody. You are listening to Otxartaga radio program. My name is Isotza. Yes, welcome to the English section. I am Aizene. Today, Friday, 16 December 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me, in which season are we now? No, we are in autumn, but next week we are going to be in winter. Oh, thank you. You now watch for lunch today? Yes, of course. For a starter, chickpeas. Main course, chicken breast with vegetables. Dessert fruit. Oh, delicious. Are you thinking on what do you want to have for dinner on New Year's ever? Yes, of course. Want to have seafood. I prepare a steak with fries. No, we are going to sing a Christmas carol. Come on, alta tone. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We are finished our section and we want to hope you are Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye, enjoy the holidays. Orain jakin dezagun garko guraldiaren berri. Jon, esango diguzu ze guraldi egiten duen gaur. Gaur 12 gradu markatzen ditu gure eskoletko termometroa. Beraz egun epela dugu gaur. Gaur egun lainotsua dugu, baina segurazki arratsaldean eguzkia ikusiko dugula. Eta jarraian urtebetetzeak. Irati, esango diogu zugark urtebetetzeak, gaurki nork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urterik betetzen dituztenei zoriontzeko. Dianari, lehenengo be mailakoari, astelenean 6 urte bete dituelako. Olaiari, bosgarrena mailakoari, aste arte nean 10 urte bete dituelako. Samirari, bosgarren be mailakoari, astelenean 10 urte bete dituelako. Urtaskotarako Diana, Olaia eta Samira, urtaskotarako denoi. Zorionak zuri! Asmakizunen tartea dugu. Urtsi, Asier, esango diguzu zegarkizunak ditugun gaur. Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizuna eta irratsaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, Eguzkilore. Bigarren asmakizuna, Kilkerra. Lehenengo galdera, Aiur. Hirugarren galdera, Iru. Hirugarren galdera, Olentzero. Laugarren galdera, Nik, nire txanda. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Enaitz López, lehenengo akoa. Bigarren zikloko irabazlea, Iker Marin, hirugarren akoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Odei de la Fuente, bosgarren akoa. Sorionak. Sorionak, orain asten honetan asmakizuen txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, itxua naiz atxetik, distirotxua aurretik, eskerra eskuinean erakusten dut beti. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, itxua naiz atxetik, distiratxua horretik, eskerra eskuinean erakusten dut beti. Honaimen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ekialetik abiatu dira, hiru gizon jakintzu, jostailuak nahi badituzu, idatzi esaizu. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ekialetik abiatu dira, hiru gizon jakintzu, jostailuak nahi badituzu, idatzi esaizu. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontziera bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Samira, esango diguzu ze berri dugun gaur. Gaur aholku hauek ekarri dizkizuet. Jaia etxean, gabonak heltzear daudenez etxean ospakizun asko ditugu. Baina ezin dugu ahaztu, honelako jaietan ere murriztu, berrerabili eta biziklatu behar dugula. Gabonetan ez ezik beste ospakizunetan ere, urtebetetxetan adibidez, aholku hauek bete ditzaketu. Jaia hasi aurretik. Telefonoa edo postal elektronikoa erabili. Lagunak edo familiakoak gonbidatzeko. Paperezko gonbitak bidaltzen badituzue, saiatu paper edo kartoi birziklatuz eginaz. Izan daitezen edo egin itzazue etxean dituzuen materialak erabiliz. Jaia ospatzen den lekua etxetik urrun badago, jarraio publikoetan joan ingurumena ez kutsatzeko. Erabili irudimena jairako aparingarriak etxean dituzuen materialekin egin eta erosketan saiatu material birziklatu eginaz izan daitezen eta luzerako iraun dezaten. Jaiak bertan, jaiaren egunean eguneroko ontziteria, ontziak eta maetresnak janaria zerbitzeko erabili. Etxean egindako janaria zerbitzatu. Gazta eta urdegiazpiko ongi bitartekoak, pasta, entsalada, fruta, macedonioa, etxean egindako pastelak. Gainera, diratxu aurreztuko duzue. Zaiatu gozogintza industrialeko elikagaiak ez erosten. Sortu diren hondakin batzuek erabiliz, aurrentzako jolastak antolatu. Material horiekin jostailako ere egin ditzakezue. Jaiaren ondoren zaborontzien txat leku batzuek gorde. Zaborra gaika jasotzeko. Materia organikoen hondakinak, ontziak, paperak, parte hartzaileak jaia egin den lekua garbi ustera animatu. Sortutako hondakinak non utzi behar dituzuen informatu eta behar bezala hautatzen direla ziurtatu. Aprobetxatu jarduera hori aurrak eta helduak birziklatzeak duen garrantziak sentsiblatzeko eta ondo pasa. Eta orain Urrezko esaldia entzunari. Urrezko esaldia entzunari. Nik egin dut entzun ondo, nik egin dut. Ezin duzue ahaztu, aitzakiri gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko garku irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernegon, garazi, esango dizkiguzu? Bai, lehenengo galdera. Zein urtarotan sartuko gara datorren astean? Bigarren galdera, zenbat umek betetzen ditu gau urteak? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera, zein urtarotan sartuko gara datorren astean? Bigarren galdera, zenbat ume betetzen dituzte urteak gaur? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure garko irratsaioa. Datorren urtea ere gurekin izango zaretelako. Agur eta ondo pasa. Zorionak eta urte berri on.